Mark Twain. Tövbe eden suçlu. Seslendiren Akın Altan. 9 yıldır taşıdığım ama artık ağırlığına dayanamadığım bir sırrı açıklamak istiyorum. Bundan 9 yıl kadar önceydi. Bir gün kendi kendime, bütün kalbimle, bir daha St. Louis'e gidersem, zahire tüccarı Mr. Brown'u bulacağım ve kendisinden bana elini sıkmak şerefini bahşetmesini rica edeceğim, dedim. Durum aşağıdaki gibiydi. Bir akşam bir rahip dostum gelmiş ve şöyle demişti. Burada sana okumak istediğim çok dikkate değer bir mektup var. Eğer bunu sesim titremeden becerebilirsem ne iyi. Bununla beraber, bu konuda sana önce biraz bilgi vereyim. Bu mektubu, eski bir hırsız, suçun ve bilgisizliğin çok acı lekelediği, aşağılık bir serseri yazmıştır. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki, bu adamın içi cevherlerle doluymuş. Bunu sen de göreceksin ya. Bu mektup, hırsızlıktan ötürü memleket hapishanesinde 9 yıla mahkum edilmiş bulunan Williams adında birine yazılmış. Williams çok gözü pek bir hırsızmış. Uzun yıllar bu işi yapmış. Ama sonunda elinde tabancayla bir eve girip ev sahiplerinden 8.000 dolar değerindeki devlet tahvilini zorla alırken yakalanmış. Bu Williams da ortadan bir insan değil hani. Hem Harvard Üniversitesi mezunu hem de çok iyi bir aileden. Babası rahipmiş. Hapisteyken sağlığı gittikçe bozulmaya başlamış ve anlaşılan verem olmuş. Sağlık durumu ve yalnızlığın bol bol düşünme fırsatı vermesi yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış. Ciddi düşüncelere dalmış, eskiden almış olduğu terbiye ruhunda ve zihninde yeniden kuvvetle etkisini göstermeye başlamış. Eski hayatını gerilerde bırakarak ciddi ve dindar bir adam olmuş. Dolaydaki bir takım iyiliksever hanımlar bunu duymuşlar. Ziyarete gelerek aldığı güzel karardan ötürü kendisini kutlamışlar ve bu yolda ilerlemesi için isteklendirici sözler söylemişler. Mahkeme, önce de dediğim gibi, 9 yıl hapse mahkum olmasıyla sona ermiş. Hapishanede yukarıda sözüne ettiğim mektubu yazan Hunt'la tanışmış. Sen de göreceksin ya, bu ahbaplık Hunt için pek yararlı olmuş ve meyvelerini vermeye başlamış. Hunt'ın mahkumiyeti sona erince St. Louis'e gitmiş ve oradan Williams'a bu mektubu yazmış. Tabii mektup hiçbir zaman hapishane müdürünün odasından öteye gidememiş. Bilirsiniz ya, mahkumların mektup almaları yasaktır. Hapishanedeki memurlar bu mektubu okumuşlar ama yırtmamışlar. Daha doğrusu yırtamamışlar. Mektup elden ele dolaşmış, sonunda yukarıda sözünü ettiğim hanımlara kadar gelmiş. Geçen gün yolda bir dostuma rastladım. Kendisi de bir rahiptir. Bu mektubu okumuştu ve daha etkisi altındaydı. Anısı bile onu o kadar heyecanlandırıyordu ki, sesi titremeden bu konuda konuşamıyordu. Bana da bir kopyasını bulacağına söz verdi. İşte burada. Aslının bütün özelliği ve hatta yanlışları olduğu gibi korunmuş. İçinde çok argo var. Külhan beyazı ne olacak? Ama bunların anlamları hapishane memurları tarafından parantez içinde açıklanmış. St. Louis, 9 Haziran 1872. Bay ve aziz dostum, müsaade et de sana böyle diyeyim. Benden bir mektup almak seni şaşırtmıştır. Ama herhalde sana yazdığım için bana darılmazsın. Bana hapisteyken verdiğin nasihatlere teşekkürler ederim. Bunlar bana daha iyi bir adam olmak fırsatını verdi. Belki o zamanlar dediklerine boş verdiğimi sanıyordum. İlkten öyleydi. Ama senin iyi adamlarla, büyük adamlarla işin olduğunu biliyordum. Bütün çocuklar da biliyordu. Gece yatakta söylediklerini düşünürdüm. Bu yüzden mahkumiyetimin bitmesine 5 ay kala küfürden vazgeçtim. Hani biliyorsun ya, bir gün bana ne demiştin? Eğer sırtındaki bu yükü atarsan, hırsızlıktan vazgeçersen ve 3 ay doğru dürüst yaşarsan bu hayatında yaptığın en iyi iş olacaktır, demiştin. Hapishane memurları bana buraya gelmek için bir bilet verdi. Trende hep söylediklerini düşündüm. Fakat bir türlü karar veremiyordum. Derken Chicago'ya geldik. Yolda ihtiyar bir kadının para kesesini aşırdım. Ama hemen pişman oldum. Keşke yapmasaydım dedim. Çünkü az önce adam olmayı aklıma koymuştum. Ama kese o kadar yakındaydı. Onu almak o kadar kolaydı ki şeytana uyuverdim işte. Bunun üzerine kadının peşini bırakmadım. Tam arabadan ineceği sırada yaklaştım. ''Bir şey kaybetmediniz ya?'' dedim. Şaşaladı. Kesenin yerinde yeller esiyordu. ''Acaba bu olmasın?'' dedim, keseyi uzattım. ''Ne doğru adamsınız?'' demesine kalmadı, oradan sıvışıverdim. Tıraş dinleyecek vaktim yoktu. Buraya geldiğimde cebimde $1.25 vardı. 3 gün işsiz dolaştım. Çünkü vapurlarda tayfalık edecek kadar kuvvetli değildim. 3. günün akşamı, son 10 centimle ekmek peynir aldım. Halim dumandı. Neredeyse yeniden yan kesiciliğe başlayacaktım. O zaman, senin zorda kaldığın zaman, Allah'a yalvaran adam hakkında söylediklerin aklıma geldi. Ben de aynı şeyi yapmaya ve biraz daha dayanmaya karar verdim. Ama daha başta tökezledim. Hiç dua etmemiştim. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Tek aklıma gelen, Tanrım, İsa hakkı için 3 ay müddetle iyi adam olmaya karar veren bu adama yardım et. Amin, diye yalvarmaktı. Yolda hem gidiyor hem de düşünüyordum. 1 saat kadar yürümüşüm. Kendimi 4. sokakta buldum. Bugünkü vaziyetimi orada olanlara borçluyum. Birden büyük bir gürültüyle irkildim. Karşıdan hızla bir araba geliyordu. İçinde 2 çocuk vardı. At ürkmüş, alabildiğine koşuyordu. Hemen orada gözüme ilişen bir tahta sandığı kaptığım gibi yol ortasında durdum. Hızla gelen at birden buna çarptı, sersemledi. Bundan faydalanarak hemen dizginleri yakaladım, hayvana hakim oldum. Atın sahibi koşarak geldi. Çocukları sağ salim bulunca çok sevindi. Elimi sıktı, bana 50 papel verdi. O sırada Tanrı'ya ettiğim dua aklıma geldi. Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Ne bir kelime söyleyebiliyor, ne elimden dizginleri bırakabiliyordum. Adam durumumu çaktı. Geri döndü. ''Nem var oğlum, hasta mısın?'' dedi. O sırada ondan iş istemeyi düşündüm. Parayı geri almasını, bana iş vermesini söyledim. Bunun üzerine, ''Atla şuraya bakalım!'' dedi. ''Para sende kalsın. Ötekini de konuşuruz.'' Bana, atlara bakmasını becerip beceremeyeceğimi sordu. ''Bakarım.'' dedim. Bir zamanlar seyislik etmiş, ahırlarda epeyce dolaşmıştım. ''İyi ya, ben de öyle birini arıyorum.'' dedi. ''Sana ayda $16 veririm. Yemen içmen ve yatman da bana ait.'' Tabii bu fırsatı kaçırmadığımı tahmin edersin. O gece ahırın üstündeki küçük odamda uzun uzun geçmiş hayatımı düşündüm. Diz çöküp Tanrı'ya benim adam olmamı sağlayacak bu iş için şükrettim. Ve bana bu fikri verdiğinden dolayı seni koruması için yalvardım. Ertesi sabah aynı şeyi tekrarladım. Kendime Yeni bir kat elbise ve bir incil aldım. Çünkü artık karar vermiştim. Tanrı benim duamı kabul etmişti ya, ben de sabah akşam İncil okuyarak beni koruması için yalvaracaktım. Oraya geleli bir hafta olmuştu. Bir akşam Mr. Brown, adı öyleydi, odama geldi. İncil okuduğumu görerek dindar olup olmadığımı sordu. Ona baştan doğruyu söylemek istedim. Hapse girdiğimi anlattım. Senden bahsettim. Tanrı'nın bu işte bana nasıl yardım ettiğini ve kendisine şükran borcumu ancak İncil okumakla ödeyebileceğimi söyledim. Bana 3 ay için fırsat vermesini rica ettim. Benimle bir baba gibi uzun uzun konuştu. Kalabileceğimi söyledi. O zaman iyi bir iş yaptığımı anladım. Beni kovmasından korkmuyordum. Ertesi günü beni kütüphanesine çağırdı, tekrar konuştu. Her gün biraz çalışmamı tavsiye etti. Ve bana 2 saat kadar yardım edebileceğini söyledi. Bana bir hesap, bir imla, bir de coğrafya kitabı verdi. Şimdi her akşam derslerimi dinliyor, her sabah dua için evine gidiyorum. Pazarları da kilisedeki din derslerine devam ediyorum. Bunu çok seviyorum. Çünkü İncil'i iyice anlamama yardım ediyor. Şimdi dostum, bu 3 ayın üzerinden 2 ay daha geçti. Söylediğin gibi, bu hayatımda yaptığım en güzel iş oldu. Şimdi tek isteğim bunu ömür boyunca devam ettirmektir. Sana bu mektubu Tanrı'nın günahlarımı affettiğine inandığımı söylemek için yazıyorum. Tanrı senin dualarını kabul etti. Benim için dua edeceğini söylemiştin. Onun sözlerini okumayı, derdimi ona açmayı seviyorum. Bana yardım ediyor. Biliyorum. Çalmak için elimde çok fırsat var. Ama eskisi gibi içimden gelmiyor. Şimdi tiyatrodan ziyade duadan zevk alıyorum. Rahipler benimle sık sık konuşuyorlar. Hatta kiliseye intisap edip etmeyeceğimi soruyorlar. Şimdiye kadar kendimi bu iş için hazırlanmış saymıyordum. Belki hislerimde yanılırım diyordum. Fakat artık içime ilham geldi. Öyle sanıyorum ki Tanrı artık beni kilisesine çağırıyor. Onun için Temmuz'un ilk pazarından itibaren ben de bu yola giriyorum. Aziz dostum, sana bütün hislerimi açıkça yazmak istiyorum. Fakat henüz onu yapacak durumda değilim. Biliyorsun, okuma yazmayı hapiste öğrendim. Onun için yazım ve imlam o kadar düzgün değil. Sana yazarken de çok yanlışlar yaptım. Fakat bilirim, sen kusura bakmazsın. Benim yetimhanede yetiştiğimi, ana ve babamı hiç tanımadığımı, hatta öz adımı bile bilmediğimi bilirsin. Bana kızma ama benim de herkes gibi bir ada sahip olmaya hakkım var. Onun için ben de senin adını aldım. Çünkü biliyorum, hapisten çıkınca sen onu kullanmayacaksın. Sen bu dünyada en çok değer verdiğim insansın. Onun için bana kızmayacağını tahmin ederim. Şimdi vaziyetim iyi. Bankada bile 35 dolarım var. Eğer paraya ihtiyacın varsa bana yaz göndereyim. Sana bu mektupla Zamanımız adlı bir derginin abone makbuzunu da gönderiyorum. Hoşuna gider mi bilmiyorum ama Mr. Brown memnun olacağını söyledi. Yakında olmanı isterdim. O zaman sana bayramlarda hiç olmazsa meyve, yemiş filan gönderirdim. Ama o kadar uzaksın ki yolda bozulurlar. Ne olursa olsun, gene gelecek bayramda sana göndereceğim. Gelecek hafta Mr. Brown beni dükkana alıyor. Büyük bir zahire dükkanı var. Toptancı. Sahi, sana kilisedeki vazifemi söylemeyi unuttum. Pazar günleri çocuklara orada ders veriyorum. 2 pazar üst üste gittim. Sokaktan 7 çocuk topladım. Küçük oğlan çocukları. İçeri girmeleri için onları kandırdım. 2 tanesi benim kadar biliyordu. Onları başka bir sınıfa verdim. Belki bir şeyler öğrenirler diye. Ben de fazla bir şey bilmiyorum ama bu çocuklar okuma yazma bilmediklerinden pekala bir şeyler öğretiyorum. Daima peşlerinde koşarak derslere muntazam gelmelerine gayret ediyorum. Şimdi aralarına 4 tane de kız karıştı. Mac ve Harry'e benden bahset. Mahkumiyetleri bitince buraya gelirlerse onlara derhal iş bulacağımı söyle. Bu kadar uzun yazdığım için beni affet. Yanlışlarında kusuruna bakma. Seni görmeyi bilsen ne kadar istiyorum. O zaman uzun uzun konuşabilirdik. Çünkü o kadar iyi yazamıyorum. Sıcak havalar herhalde ciğerlerine iyi gelmiştir. Ağzından kan geldikçe öleceksin diye ödüm kopuyordu. Bütün çocuklara selam ve sevgilerimi söyle. Halimi anlat. Şimdi halimden çok memnunum. Herkes bana çok iyi davranıyor. Mr. Brown da sana yazacak. İnşallah bir gün sen de bana yazarsın. Şimdiye kadar Hunt olarak tanıdığın hakiki dostum. Williams. Sana Mr. Brown'ın kartını gönderiyorum. Cevabını ona yaz. Bu mektup gerçek bir belagat örneğiydi. Hem de etken olabilmesi için süse ve yapmacığa ihtiyaç göstermeyen bir belagat örneği. Hiçbir yazı parçası beni bu kadar heyecanlandırmamıştı. Mektubu bana okuyan dostum, sesinin titremesine hakim olabilmek için arada sırada duruyor, sonra gene devam ediyordu. Oysa duygularını kuvvetlendirmek için mektubu önceden kendi kendine birkaç kere okumuştu. Onu pazar günkü vaazında cemaate okuyacaktı. Onun için önceden benim üzerimdeki etkisini ve duygularımı tutup tutamayacağımı anlamak istemişti. Sonuç hiç de umut verici değildi. Bununla beraber her şeyi göze aldı. Başardı da sayılır. Ama cemaat kendini tutamadı. Çabucak heyecanlandı. Sonuna kadar da öyle kaldı. Mektubun ünü az zamanda bütün şehre yayıldı. Başka bir rahip onu vaazına konu yaptı ve pazar sabahı 1200 kişiyi gözyaşlarına boğdu. Derken başkaları da öyle yaptılar. Dostum tatilini geçirmek için kuzeye gitti. Bir gün kendisinden kilisede bir konuşma yapmasını rica ettiler. Küçük kilise ağzına kadar dolmuştu. Orada bulunanlar arasında J.G. Holland, New York Times'tan Mr. Seymour, içki aleyhtarı ve tanınmış iyilikseverlerden Mr. Page ve Maine senatörü de vardı. Mektup istenilen işi görmüş, halk pek çok heyecanlanmıştı. Halk ağlıyordu. Mr. Holland'ın yanaklarından yaşlar sel gibi akıyordu. Oradaki herkes için de böyle söylenebilir. Mr. Page o kadar heyecanlanmıştı ki, bahtsız bir hemcinsine böyle bir mektubu ilham eden mahpusu görüp kendisiyle konuşmadan rahat edemeyeceğini söylüyordu. Zavallı talihsiz Page, zavallı talihsiz başka biri. Eğer Jericho'da olsalardı, bu mektup bütün dünyayı yerinden oynatır, insanların kalplerini yüzyıllar boyunca heyecandan çarptırırdı ve kimse de en sahte ve cüretli bir parça olduğunu tahmin bile edemezdi. Mektup sahteydi. Gerçekten sahte. Meseleyi genel olarak ele alırsak, benzerleriyle kıyaslanamayacak derecede mükemmel şahane ve eşsiz bir sahtekarlıktı bu. Okuyucu bunu burada öğrenmiş bulunuyor. Ama bizler bunu daha çok sonra, haftalar, belki aylar sonra öğrenebildik. Dostum geziden döndü. Öteki arkadaşlarıyla birlikte cemaatlerini gözyaşlarına boğmakta devam ettiler. Ben mektubu bir dergide yayınlamak ve ününden söz etmek müsaadesini almak için boşuna yalvardım. Kopyaları elden ele dolaşıyor, en uzak yerlere kadar sokuluyor ama yayınlanmasına bir türlü izin vermiyorlardı. Bir gün, gene şu mektup okunurken ünlü eleştirmeci Charles Dudley Warner kilisedeydi. Çıkarken kapıda durdu ve şu soruyla rahibin başından aşağı sanki kaynar su döktü. Mektubun gerçek olduğuna inanıyor musunuz? İlk kuşku tohumu atılmıştı. Ama her değer verene karşı uyanan ilk kuşku gibi bunun da sersemletici bir etkisi oldu. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Bu da nereden aklınıza geldi? Bilmem. Yalnız çok düzgün ve akıcı. Sonra cahil ve acemi biri tarafından yazılmış ama çok güzel düzenlenmiş. Daha çok okumuş bir adamın yazısı gibi geliyor bana. Eleştirmeci bizim gözümüzden kaçanı bulmuş, edebiyat mekanizmasını anlamıştı. Siz de mektuba tekrar bir göz atarsanız, bunu her satırda açıkça görürsünüz. İçine şüphe kıvılcımı düşünce, rahip doğruca evine gitmiş. Williams'ın hapsedildiği şehirde oturan başka bir rahip dostuna bir mektup yazarak, bu konuda kendisini aydınlatmasını rica etmiş. Ve bir gazetecinin de, beni demek istiyor, mahut mektubu yayınlamak için izin istediğini anlatmıştı. Hemen kendisine şu cevap geldi. Sayın aziz dostum, mahkumun mektubunun gerçek olduğuna şüphe yok. Williams bizim hapishanede yatmış ve burada tövbe etmiş. Hapishane papazı kendisindeki bu değişikliğin özdenliğine iyice inanmış. Mektup, din dersi veren öğretmenlerden bir hanıma, ya Williams'ın kendisi ya da papaz tarafından gönderilmiş. Bu hanım olan bitenden pek çok şikayetçi. Bunun Williams'a zararı dokunmasından ve onun inancını kötüye kullanmaktan çekiniyor. Yayın işine gelince, ben bu hususta izin verecek durumda değilim. Ama isimlerle yerler değiştirilirse ve başka bir memlekette yayınlanırsa niçin olmasın? Bu, herhangi bir kimsenin yazamayacağı kadar olağanüstü bir mektup. Acıma ve iyiliğin insan ruhundaki etkilerini ve kötülüğe karşı savaşma inancımızın ne kadar zayıf olduğunu göstermesi bakımından kudretini ispat ediyor. Söylediklerine göre St. Louis'li Mr. Brown, Hartford mezunuymuş. Acaba bütün oradan yetişenler, Yaradan'a bu kadar güzel mi hizmet ediyorlar? Hamish, Williams hala hapiste. Galiba 9 yıllık cezasını çekiyor. Kendisi hasta, verem. Ama son zamanlarda kendisini yoklayamadım. Sözünü ettiğim hanımla mektuplaşıyorlar. Herhalde ona iyi bakar. Mektup birkaç gün içinde dostumun eline geçti. Williams'ın ünü ise eskisinden çok yayılmaya başladı. Warner'ın şüpheleri iyice unutulmuş bir yana atılmıştı. Doğrusu salt kuruntuya dayanan bir şüpheydi bu. Oysa bu o kadar geniş bir alandır ki herkes kendine göre dokunacak bir taraf bulabilir. Misal olarak da bu mektup sahibinin bulduğu delili gösterebiliriz. Bu alelade bir kimsenin yazamayacağı kadar bir fevkalade mektup. Artık bana da ad ve yerleri değiştirmek ve başka memlekette olmak şartıyla mektubu yayınlamak müsaadesi verilmişti. Ben de bu iş için yeterince uzaktır düşüncesiyle bir Avustralya dergisini seçmiştim. Papazlar da boş durmuyorlar, mektupla halkın duyularını boyuna körüklüyorlardı. Ama bu arada Mr. Page de boş durmamıştı. Hapishaneyi ziyaret etmemişti ama mahut mektubun bir kopyasını hapishane papazına göndermiş, bazı soruşturmalar yapmıştı. Öbür rahibin mektubunun gelişinden 4 gün sonra ve benim yazım daha tamamlanmadan şu cevap geldi. İçindeki kanıtlar da öylesine sağlam ki. Memleket Hapishanesi 11 Temmuz 1873 Azizim Bay Page, göndermek nezaketinde bulunduğunuz mektubu ilişikte geri yolluyorum. Sözde burada yatan bir mahpusa yazılmış. Aslında buraya hiç böyle bir mektup gelmedi. Mahpuslara gelen bütün mektupları sahiplerine verilmeden önce ilgililer dikkatle okurlar. Böyle bir mektubunsa unutulmasına imkan var mı? Bundan başka Williams, iyi ve dindar bir adam değildir. Tersine, çok kötü ve kurnazdır. Oysa zavallı babası, Allah kelam okutan bir rahipmiş. Adı da öz adı değildir, takmadır. Sizinle tanıştığıma sevindim. Hapishane hayatı hakkında bir seri konferans vermek istiyorum. Sizin oralarda da bu konuda konuşsam iyi olur. Bu küçük facia böylece sona erdi. Zavallı yazımda ateşi boyladı. Her ne kadar şimdi gerekli araç adam akıllı bollaşmışsa da, etrafındakiler daha yaranın çok taze olduğunu ileri sürerek yayınlanmasına engel oldular. Ünlü mektubun bütün kopyaları, benimkinden başkası, birden ortadan silindi. O günden beri de kiliselerdeki eski kuraklık hüküm sürmeye devam etti. Aslında herkes bu işe bıyık altından gülüyordu ama eski mahkum mektubundan söz etmeye kimse cesaret edemiyor, bunu tehlikeli bir konu kabul ediyorlardı. Az daha unutuyordum. Mektubu yazan Hunt, uydurma bir kimseydi. Papaz oğlu, Harvard mezunu hırsız Williams, mektubu kendi kendine yazmış, bir yolunu bulup hapishane dışına çıkartmış ve sözde doğru yolu bulmasına kendisine yardım edenlerin eline geçmesini sağlamıştı. Biliyordu ki onlardan kimse şüphelenmeyecek, mektubun özü hemen dikkati çekecek ve kendisine büyük yarar sağlayacaktı. Bu öz o kadar kurnazca ortaya konmuş ve mektubun sonuna öyle bir iliştirilmişti ki, aldırışsız bir okuyucu hiçbir zaman bunu anlayamazdı. Sıcak havalar herhalde ciğerlerine iyi gelmiştir. Ağzından kan geldikçe öleceksin diye ödüm patlıyordu. İşte mektubun bütün ruhu ve özü bu iki satıra sığdırılmıştı. Yazan üzerinde durmamış, şöyle bir dokunmuş geçmişti. Bununla beraber oraya, onu kolayca fark edebilecek bir göz için konmuş, merhametli bir kalbi harekete getirmek maksadıyla yazılmıştı. Bu suretle, verem döşeğinde inleyen, zavallı bir tövbekarın hapisten kurtulması için geniş bir kampanya açılacaktı. 9 yıl önce bu mektubu ilk okuduğum zaman, onu çok dikkate değer bulmuştum. St. Louis'li Mr. Brown'a o kadar ısınmıştım ki, bir daha bu şehre gidersem, elini hatta eteğini, eğer yeni ise, öpmeye karar vermiştim. Tekrar yolum bu şehre düştü. Ama doğrusunu isterseniz, Mr. Brown'ı aramadım. Çünkü, ne yazık, bir zamanlar yaptığım soruşturma sonucunda öğrendim ki, Hunt gibi o da, o kurnaz zeki keratanın, papaz oğlu, Harvard mezunu, hırsız Williams'ın bir uydurmasıydı. 1883. Son.